Vannak olyan helyzetek, amikor legális dolgokat érzünk cikinek vagy zavarónak. Például lehet, hogy nem merjük elkérni valakitől a pénzt, amit korábban kölcsön adtunk neki, vagy beteget jelenteni, amikor valóban betegek vagyunk. Ugyancsak kevesen vagyunk, akik ki tudják mondani a fodrászuknak, hogy nem elégedettek a hajvágás végeredményével. Ezekben a helyzetekben is láthatjuk, hogy a törvényes dolgoknak is lehetnek olyan társadalmi vagy érzelmi következményei, amelyek befolyásolják, hogyan viszonyulunk hozzájuk. Miért ne folytatnánk most azokkal a dolgokkal, amik illegálisnak érződnek, és mégsem azok, és főképp most a ti Facebook oldalunkra küldött üzeneteinkkel megyünk sorba. Valaki azt írja, Laci, hogy sírni egy férfinak illegálisnak érződik. Ezt szerintem egy férfi találta ki egyébként, mert a nők ezt inkább úgy olvassák, mint egy olyan eseményt, amivel egy új szintet nyitott meg a másik önmagában és azáltal a kapcsolatban is. Úgyhogy én nem mondom, hogy meg kell ünnepelni, mert nyilván gyakorlati megoldást nem jelent, de hogy ez egy egészséges személy számára talán csak nem probléma, hogyha sír. Hát azért erről egy külön adásunk volt szerintem az elérzékenyülés különböző típusaitól, és nem mindegy az, hogy egy férfi rinyál, mert bajban van, és nem fogja megoldani, vagy együttérzéséből fakadóan legyen az a másik nyomora, vagy a másik öröme, elenged egy könycsepet. És hogyha ezeket mi összemossuk, és azt mondjuk, hogy ez mind egy sírás nevű fogalom, és nem teszünk különbséget, az sem vezet különösebben jó irányba. De ez nem olyan, nem érződik illegálisnak. Tehát egy illegálisnak tűnik az, hogy mondjuk káromkodsz az ügyfélszolgálaton, és emiatt téged kirúgnak, holott ők azok, akik téged megkárosítottak, és nem kaptad meg a szolgáltatás ellenértékét, de már is nem kell kiszolgálniuk, és te úgy érzed, mivel a biztonsági őr kikísért onnan, hogy akkor illegális volt, amit tettél. Miért ne lehetnél dühös? Miért ne lennél dühös, ha egyszer nem kaptad meg azt, amiért már fizettél, és 9. hónapban elmész oda azt mondani, hogy most már 9 hónapja fizetek valamiért, és még mindig nem jó. De valahogy ezt nem engedik. Vagy az a... Azt jobban értettem, amikor a múltkor az idegen szatyorral mászkálta az ember a Lidl szatyorral a Spárban. Ez a Boys Don't Cry mém, ez nem annyira olyan, mintha illegális lenne. Vagy hogy volt talán szó arról, hogy nem veszel semmit, és ott ugye nincs kijárat, hanem a pénztárnál tudsz kioldalogni, hogy jó kellemetlen legyen, hogy te miért mész el a többi ember mellett, hát lopni jöttél? És ez azt sugallja, mintha illegalitásban mennél ki valahonnan, ahonnan pont ugyanúgy kimehetsz, ahogy bejöttél. Hát a rózsadombon lehet, hogy nem pusztító mém az, hogyha egy férfi sír, de az országnak a nagyobbik részében meg az. Eléggé vállalhatatlan. Nem mondom, hogy helyes. Én is úgy gondolom, hogy legitim dolog, de kéne, hogy legyen. De a gyakorlat nem ezt mutatja. Hát, hogyha ha egy férfi elkezd sírni nyilvános helyen, akkor ott nincs meg ez a különbségtétel, hogy most elérzékenyült valamin, vagy picsog, mert nem akarja megoldani az életfeladatát. Hanem akkor az férfiatlan, hanem akkor az eleve, tudod, egy gyerek egy férfi testben, ami megszégyenítő. De ez szerintem ez a férfiatlan, hogy nem tettél különbséget, mert akkor nem vagy elég szellemi ember, mert ezt a férfihoz tulajdonítják, hogy ő elemezze, és fogja vissza magát, tudod, mérje fel a szituációt, engedje be az információt, dolgozza föl, és majd utána reagáljon, ami legalábbis szerintem ez szellemi. Ebben az esetben viszont hirtelen haragúnak sem szabadna lennie, hiszen értenie kell, hogy mi történik, és a hirtelen haragodban az azt jelenti, hogy rutinból hoztad le az ütést, nem pedig úgy döntöttél, akkor inkább legyen előre megfontoltan békés. Na az van, hogy bizonyos éretlenségek legitimek, bizonyos éretlenségek meg nem. Az a fajta érzelmi éretlenség, hogy nem tudom a dühömet fékezni, az legitim. Az férfias. Mert férfias. Aha, aha. Az az érzelmi éretlenség, hogy nem tudom a túláradó érzelmeimet fékezni, az meg csajos, és az meg picsa hiszti. És ez pedig nem kéne, hogy így legyen, valóban nem kéne, hogy így legyen, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek vállalhatatlanok. Hát nekem nincs bajom mások sírásával. Akkor van bajom, hogyha ráterheled a gyerekre ezt a mondatot. Nekem egy ismerősömnél látom azt, hogy valahogy úgy, fiút szeretett volna, lánya lett, ez már egy kissé aggályos, és olyan mondatokkal nyomasztja a gyereket, vagy egyen legalábbis biztos, hogy nagyon ügyes vagy, amiért nem sírtál, nagyon kemény kislány vagy, amit hallgatni nekem rettenetes, mert egyrészt tűnj keménynek már 6 évesen is, hogy apuka büszke legyen rád a haverok előtt, ne égessél már, ahelyett, hogy kiad, felismerd az érzéseid, hogy beszéljünk róla, hanem így elvitatom, elveszem. Plusz, amit ez üzen, hogy tökre nem lehetsz egy nagyon fontos kapcsolat mellett saját magad, mindig igyekezni kell egy szerepnek megfelelni, amit sokszor nem is keményen raknak rád, hanem akár kedves mondatokkal, akár dicséretekkel, akár másokra vonatkozó ítéletekkel. Nézd már azt a buzit letérdel, amikor megkéri a csaj a kezét, vagy azt a nyomorék vesztest, hogy bocsánatot kér, meg elismeri, hogy hibázott, és akkor az lesz belőle, hogy lesz egy ilyen személy, aki azt követi, hogy az érzésében nem lehet önmaga, és hát lehet, hogy így végigéli az életét majd valakinek a szolgálatában, vagy valakit a saját szolgálatába taszítva. Na jó, menjünk tovább. Aha. Van, aki szerint pszichológusnak járni érződik számára illegálisnak. Hoz. Ugye gondolom azért, mert azzal azonosítják talán még néhányan, hogy bajod van, pedig hát jó sokaknak van baja, te legalább teszel ellene. Maga a lépés szerintem nem, hogy illegálisnak kéne, hogy érződjön, hanem nagyon jó jelnek. De azért arra is érdemes lenne figyelni, hogy ne legyen végcél, mert azt azért látom többeknél, hogy az eljárás a cél, nem pedig a felismerések megfogalmazása és azoknak a gyakorlatba ültetése. Tehát tök jó, hogy mész, de ne állj meg ott, hogy járok és ki van pipálva, meg ott, hogy felismertem, hogy hol bántottak, és megbocsájtottam, meg még ott se, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, hanem hogy az a legmenőbb mondat, amikor már azt tudod mondani, hogy minden nap ezt a gyakorlatba ültetem. Uh-huh. Ezt kevesen csinálják, azt tűnt a legmenőbbnek, amikor azt mondta valaki, nem tudom, 2 év után, hogy ma azt mondta a terapeutám, hogy már egy ideje gondolkodik ezen, de hogy többször nem kell jönnöm. Nem? De ahhoz terapeuta is kell, amelyik a saját pénzéből vegyen ki, saját zsebéből vegyen ki pénzt, érted? Hát tudod, de nem vesz ki pénzt, hiszen tele van. Tehát tudod, az a legtöbb terapeuta azon a, nem tudom, csak tippelek, hogy még 20 heti ügyfele van. Az a 20 ember jár hozzá, és akkor tud jönni a 21., ha az első végzett. És amíg az első nem végzett, addig nem engedi el az elsőt. Nem fog kevesebbet keresni, mert van egy várólistája, alig várja valaki, hogy már rajta is segítsen. Uh-huh. Érted? Szerintem ez nem igaz, hogy neki érdeke a végtelenség ott tartani, mert van, aki jöjjön. Igen, de egy piacon lehet, hogy a piac szereplőinek a felső 10-15% a legfoglalkoztatottabbak, azok így vannak ezzel, de nincs olyan piac, ahol a szereplőknek az öme az túl van már könyvelve. És érted, mert akkor igen, tudod... A többségnél valószínűleg nincsen várólista, erről beszélsz. Igen. Pláne ugye, hogy mindenki, akinek van egy kis problémája, az ezt a hivatást választja, és hogyha praktizálni is kezd, akkor hát minimum olyan sokan lesznek, mint a töltelékközgazdászok. Már csak az a probléma, hogy honnan fogod megtudni, hogy volt-e már olyan páciense, vagy kliense, akinek azt mondta, hogy itt már szerintem nem kell jönni, mert azért ez egy fontos mutató ezek szerint. Hogy... Hát onnan, hogy onnan, nem tudom, mert ha van várólista, abból nem derül ki, ha nincs várólista, abból sem. És azért ez egy vízválasztó, hogy ott tartja-e magánál a szerencsétleneket, esetleg csak meghallgatja. Mert ott van egy olyan, én csak hallomásból tudom ezt, hogy van egy ilyen elfogadott rendszer, hogy mit tudom én, 5 alkalomig még mondhatja azt, hogy figyelj, nem én leszek a te embered, ajánlok vagy nem ajánlok egy másik terapeutát, de én nem fogok, vagy nem akarok neked segíteni, vagy tudod, egyszerűen nem látom a fogást. És az 5. alkalomnál azt mondja, hogy menjél máshová. De azt nem tudom, hogy milyen bevett rendszer van arra, hogy felismerje, hogy jó, akkor figyelj, jövőre gyere el, vagy gyere 3 havonta el egyszer. Tehát, hogy valami, tudod, ilyen leépítési algoritmus, hogy azt mondom, hogy most már nem kell hetente jönnöd, vagy hetente 2-szer, ugye van, aki 2-szer jár, aki meg 5-ször jár az általában már TB-re, és az aggasztó. Mi? Ilyen van szerinted, hogy 5-ször jár? Nem szerintem, ilyen van, és mondjuk aki konkrétan öngyilkosságot kísérelt meg úgy, hogy csontja tört, meg folyt a vére, meg úgy találtak rá félholtan, az általában azt nem tudom, hogy kötelezik-e, de hogy az elég indokolt, hogy naponta beszámoljon, és az konkrétan az olyan, mint a kórházban feküdnél, tehát hogy ez a legfontosabb dolgod, és az ilyen esetekben elég sokszor 2,5-3 hónap múlva már nem él az illető, hogyha nem sikerült ezt megfékezni. De egyébként meg miért nem mondhatná a 17. alkalomnál a pszichológus, hogy nem én leszek a te embered? Azért, mert hogyha megszelídítetted a rókát, akkor felelős vagy érte. Azért. És az ötödik alkalomig ér azt mondani, hogy én nem a te kis herceged vagyok. De az 17. alkalomnál, amikor már a róka félig megszelidült, már felelős vagy érte, már nem rakhatod csak úgy ki a szűrét. Ha a 17. randi mondja azt a srác, hogy ám amúgy én nem akarok járni, én csak úgy... Úgyhogy addigra már voltatok egy 2 hetes nyaraláson, és van saját fogkeféje nálad. Arra gondoltam csak, hogy esetleg addigra derül ki, hogy ez a gyakorlatban, hogy ő például tudott segíteni egy csomó felismerésben, de mondjuk a gyakorlatban átültetésben valamiért megakadt. Ja, és akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy ez most nekünk nem megy, mert nem csinálod, próbálkozz meg valaki mással, de hát ha valaki jobban inspirál. De ez nem az első kezdem, igazad van, tehát kéne lenni egy kudarc észlelésnek is, tehát hogy egyrészt igen, azt mondom, hogy 2 év alatt én rendbe tettelek, egyedül is jól leszel, versus az 1 év alatt nem tudtam, vagy eddig tudtam veled eljutni. És van még dolgod, de én most úgy engedlek el téged, hogy járj máshoz, például ő talán jó lenne. De igen, de igazából orvosnak vagy a terapeutának is van felelőssége ezzel kapcsolatban. Itt a megküzdésnek a helyére nem léphet a felelősség áthárítás, hogy hát ez nagyon-nagyon nehezen megy veled, szerintem próbálkozz valaki mással, hát ha azzal könnyebb. Nem, az ott már a terapeutának is a felelőssége, hogyha ez így nem megy, és ez egy közös erőfeszítés kell, hogy legyen, hogy menjen. Nem az, hogy hát figyelj, azt hiszem, hogy én valaki más esetleg majd jobban vagy hatékonyabban tud segíteni neked. Tudod, ő vállalta a felelősséget ezért az emberére, csomó pénzt eltett Robi, tőle. Ne, most két már különböző eset, az is felelősségvállalás, ha én azt mondom a 20. alkalomnál, hogy eddig volt képességem, nem azért, mert le akarlak rázni, hanem azért, mert felismertem, hogy én nekem nem fog sikerülni. Nem. Ha ezt mondom, akkor vagyok felelős. Nem, ha szerintem le akarlak rázni, akkor viszont akkor vagyok felelőtlen, ha ezt mondom. Nem gondolom. Szerintem ez maga a felelősség áthárítás. Majd valaki másnak sikerül. Vagy nem. De akkor az a megoldás, Robi, hogy akkor csináljuk tovább éveken keresztül, pedig nem tudom, hogy nem vagyok rá képes. De nincs ilyen, hogy tudom, hogy nem vagyok rá képes. Képessé kell válni rá. Meg kell küzdeni, és meg kell valósítani. Hogyha a terapeuta azt mondja, hogy nem, én nem vagyok erre képes, akkor milyen mintát ad ezzel a páciensnek, akkor ez hogy megküzdjön az élet feladataival? Ez essen egybe azzal, hogy vissza is vonul. Tehát, hogy ha ezt mondja, mert ez így is jó nekem, hogy akkor azt mondja, hogy nem tudtam rajta segíteni, ezért igazából én másokon sem vagyok képes, és elmegyek kenyeret sütni. Nem gondolom, hogy vissza kell, hogy vonuljon, de tudod, hogyha ő nem tudott ezen a valakin segíteni, ha és nem ő nem tudott ezen a valakin segíteni, az azt jelenti, hogy ő nem jól próbálta. Nem azt jelenti, hogy nem ő a megfelelő, hanem valaki más. Ha annak a valaki másnak majd sikerülni fog, nem azért fog annak sikerülni, mert más a személyi száma, vagy más a TB száma, vagy más az életkora, vagy a szemeszíne, hanem azért, mert más módszerrel próbálja. Na azzal a módszerrel akár ő is megpróbálhatná, hogyha vállalna felelősséget azért a páciensért, akitől már egy csomó pénzt elszedett. Én itt inkább olyan helyzetet tudok elképzelni, amikor van egy olyan probléma, aminek tök más jellegű a gyökere, olyan jellegű, ami egy más típusú pszichológust igényel, mondjuk egy szexuálpszichológust, és annál magamnál egy sokkal jobb szakember. Na, az egy más, párterápiára kell mégis elmenni, mert nem azért vagy depressziós, mert csak az anyád miatt, hanem a párod miatt, és ketten kell, hogy menjetek, és ebben úgy érzem, hogy nem vagyok kompetens, menjél hozzá, mert ő jobb. Az lehetséges, az egy mondás lehet, hogy én egy analitikus terapeuta vagyok, és én úgy érzem, hogy a te lelki alkatodnak egy viselkedésterápia az passzentosabb lenne, ezért azt tanácsolom, hogy próbálkozz meg ezzel a kognitív viselkedés terápiával, tudok is ajánlani egy kollégámat, aki más módszerrel gyógyít, mint én, az én módszeremet ő nem ismeri, az ő módszerét én nem ismerem, keresd meg őt, próbálkozz meg az ő módszerével, és hogyha nem megy, akkor hívjál, és akkor természetesen vissza tudsz jönni, és tudjuk folytatni, de esetleg megér egy kísérletet. Na ez a mondás ez ér, mert ő nem tudja a másik módszerrel gyógyítani, de valaki, akit ismer, és akire lerakja a nagy esküt, hogy az egy jó szakember, az tudja, és akkor ahhoz, de nem az, hogy keres magadnak valakit, hanem hogy hívd föl ezt a telefonszámot. Ok. Nem mondani valakinek, hogy tudom, hogy hazudsz, és ez nekem kellemetlen. Ugye itt hallgatsz és szégyeled magad, írja Marcsi, hülyének is néztek, és nem cáfoltad meg, zárja a kommentjét, és ez egy tök jó kérdés, hogy vajon miért nekünk kellemetlen, hogy a szemünkbe hazudnak, miközben a másiknak lehet, hogy semmi gondja vele. Mm-hmm. Gondolom, hogy jobban szereted a békét, mint amennyire az igazságot akarod akkor éppen, és inkább elkerüld a konfliktust, vagy jobban szereted talán a másikat. Neki ajándékozod azt, ami a helyzetnek aktuálisan a tétje, de ami ebben a témában szerintem a legfontosabb kérdés, mert én ezzel küzdök, én se szólok, ha hazudnak nekem, meg még csúnyabb dolgoknál se, hogy vajon ez meddig jó? Tehát honnan vagy egy lúzer, és nem egy nagyvonalú személy, mert az elsőnél szerintem még lehet, hogy azt lehet mondani, hogy nagyvonalú vagy, és egy idő után már én haragszom a másikra is, és magamra is, amiért nem álltam ki magamért, úgyhogy ezt szerintem csak egyszer lehet megmosolyogni, utána már lehet jelezni valamiképpen, mert csak akkor legyél nagyvonalú másokkal bármiben, hogyha tőled nem vesz el, és itt már elvesz a harmadik, negyedik alkalomnál, vagy akár a másodiknál is. Itt már az önbecsülésedet, az önbizalmadat, meg ki tudja, mit veszítesz el. Már megint ilyen kapcsolati, meg munkakapcsolati kontextusba helyezted szerintem, mert nem, hogy... Egy barátod hazudik neked. Na, az is mondjuk, egy kapcsolat. Akkor... Én azt hiszem, hogy ez vállalhatatlan. A másik embert leleplezni a hazugságában. Mert ezzel sarokba szorítod, egy olyan helyzetbe hozod, amiben nincs más lehetősége, mint redukálni a kognitív diszonanciát. Mert ugye a kognitív diszonancia az abban áll, hogy itt van ez az ember, aki azt mondja rólam, hogy én hazug vagyok, illetve én egy rendes, becsületes, intakt ember vagyok. Azért szerintem ez az önbecsülésének, mindenki önbecsülésének az alapja. De nem gondolhatja ezt, amikor hazudik. De ezt kell, hogy gondolja akkor is, ha hazudik. Meg kell, hogy magyarázza magának, hogy ő amúgy azért hazudik, mert ebben a helyzetben ebbe belekényszerült, ez a hazugság. Nem is annyira akkor a hazugság. Szerintem támadni fog ebben a pillanatban. A kognitív diszonanciát mások fejében nekem nem dolgom, tehát nem alapvető drive-om csökkenteni, csak a sajátomban lévőt, és ha én szándékosan hazudok, és te rámolvasod, hogy hazudok, akkor én épp tudom, hogy hazudtam, ezért nekem a belső érzésem az lesz, hogy úristen, lebuktam, nem, és most tudod. Kell valamit csinálni. Nem, azzal a tudattal, hogy úgy döntöttem, gazember leszek, tudod, ezzel a tudattal csak a legelvetemültebbek élnek. A legtöbb ember, amikor hazudik, valamilyen módon megmagyarázza magának, hogy az a hazugság miért jogos, vagy miért kényszerült bele, miért nem is volt más választása, mint hogy hazudjon. Az embernek szüksége van arra, hogy becsületesnek, rendesnek érezhesse magát, és ezért élethazugságokkal tölti ki azokat az űröket, amelyek a jelleme, illetve az önképe között tátonganak. És ezek az élethazugságok szolgálnak arra, hogy stabilan tartsák a személyiséget, nehogy meghasadjon. Na most, amikor te megszégyelíted a másikat azzal, hogy rávered a hazugságát, szembesíted a hazugságával, nem is hagysz neki más esélyt, mint hogy meggyűlöljön ezért. Mert a kognitív diszonanciát csak azzal tudja redukálni, hogy te egy mocsok szarember vagy, aki rosszindulatú, aki ártó szándékú, aki bántani akarja őt, nem is hagysz neki más választást, olyan, mintha sarokba szorítanád. Ez tényleg így van, most belegondoltam, én egyszer szóltam. Nem értek egyet az analízissel, de azzal igen, hogy ez sarokba szorítás, tehát hogy itt valami szűk választékból fog következni a reakció. Én olyanért szóltam, hogy már nagyon sokat szóra, hát úgy hazudik, hogy nem tartja be a szállat, tök mindegy, és az lehet, hogy elmebeteg vagyok, és nem is értettem. De most már világos. De tudod, mert te tudod, mit vártál tőle? Mi lett volna az egyetlen lehetőség, ami ennek az alternatívája? Hogy azt mondja, hogy igen, hazudtam, sajnos baj van a jellememmel, sajnos baj van a... Dolácsali osztályfőnöki órája. Sajnos baj van a személyiségemmel, és nagyon szégyellem magam. Ezt kellene mondani. Igen. Most ehhez akkora jellemnek kéne lennie, amekkora jellem már nem hazudozik neked. Érted? Yes! Ja. Nekem a következő a problémám ezzel, hogy folytassam az 5 másodpercnyire húzott mondatomat, amit következett a Robi monológia. Tehát azt gondolom, hogy ezek kapcsolatban a felismert helyzetek. Az lehet, hogy baráti munkakapcsolat, meg szerelmi kapcsolat, de egy állandó kapcsolat, amit fenntartasz, és akkor te majd ötödszörre majd esetleg máshogy viselkedsz. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor idegenek hazudnak a pofádba, különösen a csalók, akik bejelentkeznek mondjuk egy jófogás vagy egy Facebook marketplace hirdetésre, És elkezdi mondani, hogy ő már letétbe helyezte, meg elutalta, meg ott van, meg csinálj egy ilyen szar screenshotot, mintha kifizetett volna valamit, és onnantól kezdve jön az, hogy valójában már te tartozol neki, ha nem küldöd el ingyen a terméket, még sose kapod meg az árát. Ezeknél az embereknél meg nem tudod eljátszani, hogy legközelebb majd már okosabb leszek, maximum a következő ugyanilyen csalóval. És azzal is úgy, én legalábbis nekem ez tud működni, mert én sem tudom sarokba szorítani. Többször előfordult már, hogy ilyen csalóval volt dolgom, és mégsem tudom azt mondani, mert rágalmazásnak gondolom, mert nincs rá bizonyítékom, hogy figyelj, te szemét pontosan tudom, hogy hazudsz, takarodj anyádba, hanem annyit tudok csinálni, hogy többet nem szólok hozzá. Nem, egyszerűen nem vagyok képes szembesíteni, mert abból visszafele az fog jönni, tudod, ez a szóval akkor én hazudok? És ezt megismerem, ezt a beszélgetést, hogy semmi ráció nincs benne, miért kezdjek el beszédben védekezni, miközben én lettem megtámadva. A legjobb az, hogy úgy csinálok, mintha nem létezne, és akkor ő mit csinál? Tovább írogat egy üres e-mailboxba, amit senki nem néz, hogy tartozol pénzzel, világos, hogy csaló. És nem tud érdekelni. Szóval ilyen esetekben viszont a következőnél, amikor jön a következő csaló, aki szintén nem egy kapcsolatod van vele, hanem megint egy új ember, nála a hazugsággal egyszerűen nem működik az, hogy na majd ötödszörre, amikor a párom hazudik, amikor a munkatársam hazudik, és majd megelégelem. De én sem vagyok képes azt mondani, hogy tudom, hogy hazudsz, holott rengetegszer fordul elő, hogy érzem, hogy a másik úgy nem mond igazat, hogy minden információja megvolt ahhoz, hogy igazat mondjon. Itt valami más van a háttérben, egyszerűen nem olvasom rá, viszont nagyjából ott, ha nem is mondom, hogy egy életre befejeztük, de megváltozik valami, mert nem akarok még egyszer foglalkozni azzal a szituációval, ahol tudom, hogy hazudik, én meg nem mondom, hogy tudom. Az ember nem akarja a másikat sarokba szorítani, és egy olyan helyzetbe hozni magát, hogy a másiknak torokra kelljen támadnia. Ja. Mert nincs is más esélye, máshogy nem tudja kivágni magát a sarokból. Ezt éreztem rögtön. Hát és akkor az ember nem hozza magát ilyen helyzetbe, inkább elfordul, és leírja az illetőt. Akkor tehát megvan a válasz arra, hogy miért annyira borzalmas érzés, és miért nem, inkább nem is szembesítünk senkit a saját hazugságával, mert egyrészt fölösleges, másrészt meg mi szívnánk meg végül. Aha. Rohadt nehéz helyzet. Így most konkrétan kicsit rosszul éreztem magam, amikor ezt felvetetted, hogy na ez tényleg egy problémás dolog. Mert nekem ez ilyen... Belgondolni is rossz ezt volt? Nehéz, megterheli az idegrendszeremet, amikor ilyen helyzet van, mert igazságtalannak tartom, hogy nem szembesítettem vele, de nem tartom jó taktikának azt, hogy szembesítem vele. És ezért örülök, hogy minél kevesebb ilyen szituációval van dolgom. Nagyon nem oké. És nem lenne oké úgysem, ha meg mindig szembesítem, hogy miért akarnék én egy olyan világban élni, ahol hazug emberek vesznek körül, én meg mindegyiket pitbullá változtatom, amikor ráolvasok. Te változtatod pitbullá, vagy a jellem? Hát nem ilyen? Olyan helyzetbe hozod, amiben nincs is más választása, mint pitbullá változni. Ott van akkor az inkább, a pitbull mindenkiben. Akkor inkább hagyod őt nyálkás bőrén kicsusszanni a sarokból. Hagyod, és ezzel nagyvonalú vagy, nagyvonalú vagy, mert tudod, nem vagy a gyóntató papja, nem vagy a szülője, nem a te felelősséged, hogy őt szembesítsd azzal, amilyen ember. Tudod, nem neked... Ebben a helyzetben az a dolgot, hogy levond ezt a következtetést, és megspórold azt a kellemetlenséget, ami az ő jellemének a konfrontálásával járna, ami neked meg nem a dolgod. Valaki szerint illegálisnak érződik lefeküdni valakivel és találkozni a szüleivel még aznap. Nem tudom, hogy ez nem akkor tűnne annak, hogyha a szülők veled egykorúak? Mert hogyha valakit te ilyen könnyen, mondjuk úgy, hogy megkaptál, akkor a szülők ott valószínűleg nem veled fognak találkozni először abban a házban. Azt azért meg lehet ígérni. Tehát, hogy találkozol a szüleivel még aznap, vagy másnap reggel. Először is nem ez jutott eszembe, hogy milyen korkülönbség van, hanem még aznapról, hogy mi van, ha a szüleivel találkoztam előbb, és utána fekszem le valakivel. Ugye az hogy jön össze? Mrs. Robinson. De még aznap? Nem még aznap. Ja, de ez most így épp erről van szó, hogy még aznap. Az kellemetlen élmény lehetett volna, ha tudod, gimiben beosontam. Na, és hova? A tűzlét rám másztam ki, amikor hazajött az apukája első gimiben az osztálytársnőmnek, holott hát nem mondom, nem történt semmi, de hogy nem kell égnek álló hajjal, nem tudom, Dunának menni. És akkor miért nem maradtál bent? Mert hát... Az mert ez a te véleményed mert volt, azért, hogy nem kell égnek álló hajjal Dunának menni. Lehetséges, hogy ennek a terén lett volna nézek különbség. Nem egyeztettem az apukával, hogy vajon ő is így gondolja, és valószínűleg nem. Nem beszélve arról, hogy nem úgy történik ez, hogy te együtt vagy órákig egy lakásban egyedül a csajoddal, megjön apuka, és akkor mielőtt nagyon-nagyon pipa lenne, és mondjuk egy nagyobb tárgyal, mondjuk egy ilyen kisebb méretű fém szállodai páncélszekrényel arcon vagdosna, előtte megkérdezi, hogy tisztességesek a szem. Ugye nem történt semmi olyan, amitől én Dunának rohannék égnek álló hajjal, hanem hát onnantól kezdve azt fogja gondolni, hogy a háta mögött ügyeskedsz, és ő álmodozik arról, hogy úgy legyen a lány, aki kérve, ami soha nem történt meg, vagy nagyon kevés esetben ilyen tisztességes vidéki családokban, mint ahogy a Michael Corleone az Apollóniát kikéri az apjától nagyjából. Bár az meghalni. Egyébként nem azért, nem arra nem, a célra kérte ki. De úgy, tudod. Te szerinted golyóálló mellénynek... Nem annak kérte ki, de tudod... Hát ez lett a vége viszonylag, ha most spoilereztük. Igen, és a lánykérésnél... És a lánykérésnél meg is fenyegeti az apósát, hogyha beszélne arról bárkinek, hogy ő vele találkozott, Michael a Corleone családból, akkor a lánya az veszíteni fog egy apát, pedig nyerhetett volna egy férjet. Uh-huh. Uh-huh. A gyaloggalop rögtön fenyegetőzik. Lánykérés jelenetén, vagy házasság jelenetének parafrázisa ez. Tudod, ott van az, hogy kár lenne azon siránkozni, hogy elvesztettem egy lányt, miközben nyertem egy fiút. Igen, és tudod, amikor Apollóniának az édesapja, amikor megy a lányának a sírjára virággal, akkor elgondolkodik vajon azon, hogy mi lett volna a helyes válasz akkor, amikor Michael megkérte a kezét? Amikor egy mafiózó, tudod, amikor egy ilyen nagypályás mafiózó, aki mellett az élet, hát bizony meg tud rövidülni nagyon csúnyán, az megkérte a kezét. És azt nem szúrta le, hogy nem mondhat nemet. Csak azt mondta, hogy nem beszélhet róla. Mondhatott volna nemet. Mondhatott volna nemet. Ért volna nemet mondani. De innentől a folytatás, az pedig a shop-stopban az a jelenet, amikor megbeszélik, hogy az épülő halálcsillagon, hogy nem a kész halálcsillagon dolgozó bádogosok megérdemelték, mert tudták, hogy kinek fognak dolgozni. Ez egy nagyon-nagyon érvényes beszélgetés, ez egy nagyon-nagyon, mindkét oldal érvelése nagyon jól átélhető abban ez a vitában. Igen. Írországban nincs korhatár a tetoválásra, írja valaki. Jogilag tetoválhatok újszülöttet, ha a szülők beleegyeznek, ami... Úristen, elég komolyan. Szomorú. De várjál, mert ugye egyrészt nem a te tested, ezt már az abortusz témájánál is igyekeztem hirdetni. Másik részről viszont a gyerek fülét is kiszuratják néhány hónaposan évesen, amivel kapcsolatban nincsen felháborodás, holott az egy szintén egy fájdalmas maradandó beavatkozás, nyilván a mértéke más, de hogyha elvi álláspontot keresünk, akkor ezeknek egy csoportba kell lenni. Tényleg. Ugye elvárás a nemi jegyeknek az időben történő mutatása is ez a fülbevaló, és lehet, hogy az onnan következik, hogy a óvis csoport másik kislánynak van rózsaszín hálószobája, és van fülbevalója, és akkor én is kislányként szeretnék hosszú olyat fülbevalót, hogy együtt barbizhassunk, mert így most a dömpert kell tologatnom a Tomival, meg az Attillával. Tehát, hogy ezt értem, de azt tökéletesen egyetértek, hogy mind a kettő egyfajta testmódosítás, ami fájdalommal jár, de ott rögtem el magam, amikor azt mondtad, hogy lehet tetoválást csinálni a gyereknek, ha a szülők beleegyet, akár kisbabának. Tehát nem a szülők beleegyeznek, a szülőknek kell ezt akarni. Tehát ki az, aki ezt akarja, mert a gyerek igen. Ő nem fog szólni. Én mondjuk akarom, hogy a te gyerekednek legyen tetoválása, hogyha te és az édesapuka beleegyezik a három hónapos csöpségnek a teljes hátán egy Aston Martin logóra, akkor tulajdonképpen mehet, tehát én tehetek javaslatot a másik kisbabájának a tetoválására. Ez milyen szituáció? Borzalmas, borzalmas, hogy az írek kivarhatják a kölyköt, és nem védi meg senki. Azt írja a kommentelő, hogy igen. Atya hát úristen. Hát az államnak kéne, a törvényeknek kéne megvédeniük a kölyköt. Igen. Tudod, amikor jön a nagykorúság, akkor dönthessen arról, hogy mit csinál a testével, de ne addig. Hát könyörgöm. Meg hogy fog az a tetoválás kinézni majd 14 éves korára? Ugye ezt szokták fölemlegetni, hogy a ráncos bőről majd 50 év múlva hogy megbánod. Igen, de tudod, fölnősz egy olyan tetkóval a bőrödön, amivel kapcsolatban nem kérték ki a véleményedet. Egyrészt, hogy esztétikus-e, másrészt, hogy egyet értesz-e vele. De a füleden a lyuk az ugyanilyen. Na jó, de igen, de az egy lyuk a füledben. Értem, az egy, mégsem... Hát, vagy három. Igen, vagy egy jó kis fültágító karika. Fú, az is ilyen 4 évesen az szépen beadná. És most gondold el, hogy ahhoz a generációhoz, akik az elmúlt akár 15 évben újszülötthöz jutottak, vagy lett nekik egy kisgyerekük, azért oda már keményen hozzátartoznak ezek az újabb külsőségek, mint például a fültágító, vagy mint például ez a septum piercing, tudod, ez a orba való, nem tudom, és egyebek, vagy akár az, hogy nem a fülcimpa, ugye, hanem a fülnek a külső részén vannak fülbe valók, ami bár még én, nekem is teljesen tök oké, hogy ők már egy más világra készítik ugyanazzal a szemmel a gyereket, mint amit te 50 éve azt mondod, hogy a füle azért legyen kiszúrva. Tehát, hogy teljesen ugyanolyanban vannak. Ez egy másik világ. Itt nem a Otilia nénihez hasonlítjuk a gyereket 1938-ból, hanem az anyukám haverjaira, akiket én 2005-ben láttam, és amikor kicsi voltam, és ő nekik már ilyenjük volt, és most eltelt 20 év, meg 25, most már nekem van gyerekem, és én ebbe a társadalomba szeretném őt nőként vagy fiúként beilleszteni, amit én gyerekként láttam. Úgyhogy nem, ez nincs ilyen, hogy ez senkinek nem fog eszébe jutni, dehogy nem. Hát aki úgy érzi, hogy azzal érvényesült, vagy azzal ment egy számára belsőleg vállalható világ felé, hogy ő tele van tetoválva, mert ez valamitől megmentette, vagy valahova odatartozónak sorolta, az a gyerekének sem akar rosszabbat. Hogyha ő ebben jót lát, akkor a gyereke számára is valamikor láthat ebben jót. Igen, a fájdalmat valószínűleg nem. Igen, lehet, hogy szereti a gyerekét, de biztos, hogy egyáltalán nem tiszteli. Hát arról van szó, hogy őnek joga volt a saját testével azt csinálni, amit akar. Attól, hogy őneki az bejött, attól még nem kell a gyerekére rákényszerítenie, inkább hagyhatná a gyerekét, hogy a gyereke is meghozhassa azt a döntést, ami neki ugye kiárt. És mi van, az történik? Mi van, az történik, hogy az én 8 éves gyerekem, aki az, már tudod, valamennyivel több, mint a 3 hónapos, de jogilag még ugyanaz a kategória, azt mondja, hogy apa, én mától a Slayert szeretem hallgatni, szeretnék egy Slayer tetkót, és mivel apa az gyakorlatilag RGB 000-ra van varva, minden pixel rajta már fekete, azt mondja, hogy hát kisfiam, valamikor el kell kezdeni, én nem. Szeretem a Slayert, menjél. Nem. Erre egy nem. Isten hírére. Nem. Ez nem ér ez a mondás. Erre az a helyes válasz, hogy fiam, majd ha felnőtt leszel, majd ha betöltötted, addig is pedig gondolkodj rajta, na, hogy most gondolom, szereted a Slayert, Most szereted a Slayert, talán egy, és attól, hogy ki van varva a fater nem bánhatta meg? Vagy a fater nem gondolhatja úgy, hogy ki vagyok varva, de örülök, hogy 18 évesen kezdtem, és nem 12 évesen. A fater első tetoválása pont ez a mondat volt, hogy nem bánunk semmit. Az is egy érdekes kérdés, amit most mondtál, Robi, hogy szereti, de egyáltalán nem tiszteli, hogy ez vajon van ilyen tényleg? Hajaj. Hogy tudod úgy szeretni, hogy nem tiszteled. Hajajaj. Azt szeretném csak hadd kérdezni, hogy ki röviden, szeretet, úgy a választ nem, Eszter, nem, hogy hadd fejezzem be előbb. Tehát, hogy a szeretet nem tettekbe mutatkozik-e meg? De nem. Tettekben mutatkozik meg, de szeretet nem abban létezik. Az, hogy te szeretsz valakit, az azt jelenti, hogy a legjobbat akarod neki, de nem azt, ahogy ő elképzeli azt, ami a jó, hanem úgy, ahogyan te elképzeled. Uh-huh. Ez jelenti azt, hogy nem tiszteled, hanem te azt a jót akarod neki, ami a te fejedben a jó, és az ő önérzetét, az ő önrendelkezését, azt meg semmibe veszed, mert lenézed, mert úgy gondolod, hogy úgy sem alkalmas arra, hogy átlássa, hogy mi neki a jó. Ebben az esetben nagyon-nagyon szereted, túláradóan szereted, de nem tiszteled eléggé ahhoz, hogy az autonómiájára hagyatkozz. Én el is tekintek a saját. Na mondd el, Oszi, légy szíves, mondd el, ne sértődj meg. Kérlek, mondd el. Nem tudom, a tiszteletet el lehet játszani, azt gondolom. Az nem jelenti azt, hogy ellenségesnek kell lenned. De hogyha te tényleg kb. A Jézus Krisztus vagy a Buddha, vagy azt próbálod utánozni, akkor elvileg minden lényt szeretned kell, még akkor is, ha ellenettet, megbocsájtasz neki, akár kerülöd a társaságát, tudod, akár nem szolgáltatod ki magad újra, de a szeretetedet azt nem vonod meg, mert elvileg olyan színvonalúnak kéne lenni, amit csak egy anyának tulajdonítunk, hogy bármi is történt, én szeretek benned egy élő lényt, tehát szeretem benned azt, hogy egy csodálatosan működő teremtmény vagy, de a jellemeddel már nem akarok egy helyiségben tartózkodni, de még csak ezt sem fejezem ki, mert az téged bántana. De azt hiszem, hogy a tisztelet ezen a ponton megvonódhat, és hogyha Jézus Krisztus mondjuk nem tisztelt valakit, vagy a Buddha nem tisztelt valakit, nincs kétségem a felől, hogy ugyanúgy szerette, mint bármelyik embert, vagy saját magát. Úgyhogy ez a kettő szerintem szükségszerűen el tud válni egy pillanatban. De a Robi példája átélhetőbb volt, azt hiszem, ez ilyen kicsit már ilyen ufós. Illegálisnak érződik 30-as férfinak lenni, írja valaki, és elvinni a 4 éves unokahúgodat egy gyerekszereplőkkel játszott musicalre. A párommal nemrég elvittük az unokahúgomat a Frozenre, mivel későn vettük meg a jegyeket a barátnőm, és az unokahúgom mögött kellett helyet foglalnom a sorban. Azok a pillantások, amiket a többiektől kaptam, mert látszólag egyedül ültem egy gyerek musicalen, úgy éreztem, innen egyenesen a börtönbe kéne mennem. Egyébként is. Hát a kulturális megvetés az már csak ilyen. Lehet, hogy ilyenkor maga az illető is azért jól teszi, ha elgondolkodik magát. Fú, a Disney a jégen nem került be az önkényes mérvadónak a szignájába 2015-ben. Pedig ott lenne a helye. De nem akartunk márkákat említeni, csak személyeket, mint Michael Flatley és Richard Klederman. Hát nem tudom. De igen, ez nagyon vicces. Ez, tudod, milyen szitu? Ez olyan szitu, mint a Félig üres című sorozatban bármelyik epizód. Nem, hogy elmentél végül is a gyerekeket viszed, értjük, hogy a gyerekeknek szar az ízlése, meg hozzájuk eljuttak ezek a egyszerre korcsolyáznak, énekelnek, táncolnak és drámáznak, és de egyikesen nagyon. Aztán jó esetben a kisebbik részük majd tovább tanul, és így van esélyünk arra, hogy valamelyikük 1 millióból egy a végén letesz valami olyat az asztalra, amin mi elérzékenyülünk, és épít minket. De na mindegy, szóval ez a korcsolyázós, ezt egyedül megkeresni, ez azért kemény. Azt írja valaki, hogy Bernadett, nevű hallgatónk, hogy kuponnal vagy tiszteletjeggyel fizetni bárhol, illegálisnak érződik. Olyan érzés, mintha nem lenne pénzed rá, folytatja. Bár itt szerintem az a fontosabb kérdés, hogy amit a kérdezőnek meg amúgy sokunknak ízlelgetnie kéne, hogy ha nem lenne pénzed rá, akkor mi van? Tehát jó, és akkor nincs pénze rá Bernadettnek, és kuponnal fizet, és akkor mi van, akkor lehet ítélkezni, vagy akkor nézhetnek rád úgy? Hát fizessél nyugodtan. Szerintem ez a komplexusból fakad, hogy az embernek nincsen pénze. Tehát akinek nincsen pénze, annak komplexusa van kuponnal fizetni. Akinek amúgy lenne pénze, de van kuponja, az tök lazán fizet kuponnal, és igen, eszébe nem jut, hogy engem ezért lenéznek, mert azt hiszik, hogy nincs pénzem. Hát jó, hogy kuponnal fizetek most. Az nem azon múlik, hogy valaki kuponnal fizet, hogy van-e pénze, vagy nincs pénze, hanem azon múlik, hogy van-e kuponja. Ha van kuponja, hülye lesz pénzzel fizetni. Tehát abból, hogy kuponnal fizet valaki, arra vonatkozóan, hogy van-e pénze, vagy nincs pénze, még nem tudsz következtetni. Legfeljebb arra vonatkozóan, hogy van kuponja. Miért költené a drága pénzt? Hát az is pénz ráadásul. Tehát itt arról van szó, hogy ő nem ingyen élő, hanem tulajdonképpen a közkasszából meglecspórolva pár forint. A kajajegy az annak a folyamánya, hogy egy vállalatnak kevesebb adót és járulékot kell fizetnie a munkavállaló után, egy bizonyos mértékig, ha azt nem készpénzben, hanem kultúra, sport, élelmiszervásárlás kötött formában adja oda. Ez azt jelenti, hogy míg te más esetben, nem tudom, 200 forintból meg fogsz kapni 108 forintot, most csak hasamra ütöttem, vagy 110 forintot, addig a kajajegyben, ha 200 forintot szánnak rád, abból mondjuk 140 forint is ütheti a markodat. Tulajdonképpen te jobban jársz vele. Most, hogyha az állam így alakította ki ezt a megoldást, és azért alakította ki így, hogy nem minden lehessen piára, nem mindenki költhessen el minden sport és kultúrafogyasztás és utazás és pihenés nélkül, mert ez valamennyire azért a jólétet itt sikerül figyelembe venni. Más kérdés, hogy közben olyan 40 éves hiteleket vállalunk, hogy minden családnak évi 200-400 ezer forintjába fog kerülni, de azt nem veszik észre, ezt meg igen. Szóval az a lényeg, hogy hogy ezt a környezet tette ilyenné, hogy a multis dolgozóknak egy csomót így, de nem, ez nem valami szegényházi dolog, szóval annyira nyomorult lenézni. Természetesen ennek van egy korlátja minden hónapban, és nyilván a gazdagoknál ez a korlát így fel sem merül, meg egyszerűen nem úgy, nem is él azzal. Tehát amikor azt mondom, hogy megtakaríthatsz ezen havonta, nem tudom, 40 ezer forint járulék és adó költséget, akkor ha valaki 40 milliót keres egy hónapban, nem fogja igénybe venni a 40 ezer forint plusz-mínuszt. Értem, hogy kajajeggyel nem fizetsz, amikor bemész az autókereskedésbe egy 36 milliós kocsit megvenni, és azt mondod, hogy itt van 35 millió 950 ezer, meg 50 ezer hidegétel utalvány, mint ahogy nincs is kín, hogy elfogadnak Sodexo, vagy Segdezsuner, vagy nem tudom milyen jegyeket, de nem ciki. Ennek ellenére mi 2010. január 5-én a bethebest.blog.hu-ra írtunk egy olyat, hogy gáze kajajeggyel fizetni, és ott a burzsoá túltenyésztett budai 19 éves egyetemre korrupcióval bejuttatott diplomata szülők jogász gyereke nevében különböző ilyen aliaszokkal hergeltük a szociológusokat, és ott természetesen azt írta le a kollégám, hogy ez rendkívül gáz, de hát természetesen nem gáz. Amikor a kantinban állnak sorba a kollégák, és neked a sor elején vannak ismerőseid, és intenek is, hogy állj be melléjük, vagy megbeszéltétek, hogy ők hamarabb lemennek, és tartják neked is a helyet, ezzel kb. 20 embert beelőzve, aki rendesen beállt előtted a sorba. Nekem ettől olyan szintű szekunderszégyen érzetem támad, hogy inkább beállok a sor végére, vagy nem ebédelek, pedig előtte tizet megcsinálják, és mondok egy hasonlót, ha a fullon levő váróterem közepén muszáj kopognom a doki ajtaján. Miért? Azért, hogy tudják, hogy majd téged is kell hívni. Mert azt hiszik, hogy beelőzöd. Tehát ugye ott összeszorul a gyomra az embereknek, hogy hoppá, itt a köcsög, és közben te meg tudod, hogy csak a labor eredményt vitted. De azt is rájössz odaadni, amikor legközelebb kijön a néni, vagy de nem elég nem, de nem elég nem bűnösnek lenni? Bűnös, nem elég. Bűnösnek is kell látszani? De mindig minden olyan, pillanatban? De olyan méreggel néznek ott az emberek, és én is néztem már ilyen méreggel 10-15 éve, amikor megjött a csak egy receptet iratok, és mondom, hát ha 100 ilyen jön, akkor én sose fogok tudni bemenni a pisimet odaadni. Pedig úgy szeretek pisit adni. Emlékeztek, amikor Orbán Viktor bement egyszer valaki elé egy laborba, vagy valami, és volt egy ilyen hír, és aztán pont ő jött ki vele. Jó napot kívánok, akkor bemehetek, és akkor így néztek, hogy hát ne, amúgy nem, bazd meg. Tényleg valami rémlik. De valahogy sikerült bejutni, nem? Hát úgy, hogy bement. Ó, hát látod, ennyi, ennyi. A köztársaságot is ennyi volt megbuktatni, tudod? Meg lehet. Viktor, végig meg lehetett. Tessék! Az egyik hallgatónk, Kornél írt egy olyat, hogy szerinte illegális, vagy hát ilyen szarérzés taxiban rákérdezni, hogy biztos ez a legrövidebb útvonal a célhoz. Ez hasonló a hazugsághoz, hiszen sarokba szorított, hogy te most épp kirabolsz, ugye már amennyiben tényleg azért utaztat téged plusz 15 kilométert, mert úgy érzed, hogy elég hülye vagy ahhoz, hogy fogalmad ne legyen, hogy most körbe mentünk a városon. Ez fölösleges megkérdezni, mert aki súnyog, az úgyis meg fogja neked magyarázni, igen, mert az Izé utcánál dugó van, itt írja, na, akinek nem, azzal meg egy kellemetlen helyzet alakul, és úgyse fogod elhinni, mert azért kérdezed, mert nem hiszed, hogy ez a legrövidebb. És akkor mi a teendő? Az, hogy csendben vagy. Tehát akkor engedjük, hogy kiraboljunk. Hát nem tudom, mi a... Most nem, megkérdezi tőlem kérdés. Valaki a nem a Móricz Zsigmond körtéren, de mondjuk a lövöldetéri busz megállóban, hogy ne arra, hogy nem tudod mennyi az idő, és 2 óra van rajta, és nagyon izmos, és gyanús, hogy itt nem erről lesz szó, hogy tudom-e, hogy hány óra van, hanem hogy tudom-e, hogy mennyi pénz van nálam előbb-utóbb. Vagy ez lássuk, a, milyen órád van. Igen, ez a, jaj, vagy de szép az a mobiltelefon, nem az enyém. Ugye, hogy mielőtt ez következik, akkor ugyanúgy nem taktikus azt mondani, hogy ne haragudj, pontosan tudom, hogy azért kérdezem meg, hogy hány óra van, mert 3 perc múlva már az jó, hogy de nem te verted meg az öcsémet, meg de szép izél. Tehát, hogy ezt egyébként hogy kerülöd ki, azon kívül, hogy azt mondsz, hogy nem tudod. Ezt hogy nem tudom, veszel részt ebben a dologban. Színjátékban. A taxisnál megcsinálhatod azt, hogyha ez neked fontos, hogy a legrövidebb úton menj, hogy előtte a vészben megnézed, hogy van-e dugó, nincs dugó, és bemész, és mielőtt beülsz, megkérdezed, hogy ugye a nem tudom milyen utcán, Kossuth utcán szeretne menni, ha ez neked ennyire fontos, akkor mielőtt beülsz, akkor meg tudjátok ezt beszélni. Szerintem ez tud megoldás lenni. Ott bent már tök fölöslegesen kérdezed meg, mert hogyha sunyog, úgyis azt fogja mondani, igen, persze, mert a többi utcán lezárás. Amúgy kevés ilyen élményem van, tehát hogy azon kívül, hogy a taxisokkal szemben van valami kétségem, hogy feltétlenül hanyat kell leessek attól, amikor a keleti pályaudvarnál ilyen székeken ülve beszélgetnek naphosszat, tehát hogy melyik része az, amikor taxiznak, és amikor nem, akkor nincs valami más hely, ahol szívesebben lennének, de nincsen, akkor nincsen. De az összes ilyen a sztori ellenére engem még nem vert át taxis, és nem a kötött árak óta, hanem előtte is viszonylag korrekt volt, míg hozzátartozik, hogy egy konkrét telefonszámot hívtam, ahol így viszonylag, tudod, emlékeztek rám, meg fölírták az én preferenciáimat, szóval így nem volt ilyen, de mondjuk olyan volt, hogy tömegrendezvényen leintettünk utcán valakit, akinek abszolút nem stimmeltek a különböző kiragasztott logói, és rövid úton kiderült, hogy, sőt, konkrétan még el se indultunk, amikor tett egy olyan ajánlatot, hogy átvisz 9000 forintért a Millenáristól a belvárosba, ami 3500 ma, ez meg tizenvalány évvel ezelőtt volt, és éreztük, hogy nem tudjuk visszautasítani, mert ő az a taxis, aki ott volt. Nincs másik, mivel 20 000-en végeztek azon a rendezvényen éppen, és akkor elfogadtuk a saját kizsákmányolásunkat, amit az út közben különböző módon azért szóvá tett az egyik barátom, hogy a hallgatott zenétől kezdve mindenbe belekötött, és minden negyedik belekötésnél elismételte, hogy azt tudom, hogy ez nagyon-nagyon ótvar dolog, hogy ennyiért viszel minket. Én ott nagyon jól éreztem magam, mert ez nekem nincs elég vastag bőr a pofámon, és nyilvánvalóan a taxisnak meg hát sérthetetlen az arc szövete.